अथ इदानीं कदा योगारूढ़ भवती इत्युच्यते। हमें बताया जा रहा है पहचान कैसे आरुरुक्षु समझ कर कर्मयोग में लगा हुआ है जिंदगी भर लगे रहे क्या हम कर्मयोग में? इसमें पहचान भी है, हाँ भाई अब ध्यान योग होने शुरू हो गया है, ध्यान योग में मन लग रहा है, ध्यान योग की योग्य हो गया है मन, ये कैसे पता चलेगा? कोई तो पहचान बताना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो जाए तो हम ध्यान योग मन लग गया है अब निष्काम कर्म छोड़ सकते हैं, वही पहचान बता रहे हैं। कब योगारूढ़ हो जाता है यह बात का पहचान दिखाने के लिए यह श्लोक आरंभ होता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय में किसी भी प्रकार की आसक्ति न रह जाए तब समझो अब कर्मयोग की आवश्यकता नहीं रह गई। यदि विषयों में किसी प्रकार की आसक्ति है या कर्म में आसक्ति, न कर्म कर्म में भी आसक्ति नहीं रह गया और विषयों में भी आसक्ति, कर्म में आसक्ति है तो भी करना पड़ेगा और विषय में आसक्ति है तो भी विषय प्राप्ति के लिए करना पड़ जाएगा। विषय आसक्ति नहीं है मान लो, कर्म आसक्ति है तो करना ही है। इसलिए ज्ञान के बाद में रखा, विषय आसक्ति होने पर तो आदमी करेगा ही, तो उसको प्राप्त करना है ना विषय को, जिस विषय में आसक्ति है व्यक्ति उस विषय की प्राप्ति के लिए कर्म करेगा ही। और विषय आसक्ति ना होने पर भी यदि कर्म मात्र में आसक्ति है तो भी करना पड़ेगा। अब कईयों को होता है उनके मन में हमें सेवा करना है, अब उनके विषयाशक्ति नहीं है, उनको विषय से कोई मतलब नहीं। ऐसे ऐसे एक तो होते हैं महात्मा, देखो हम मंडलेश्वर के सेवक बने, क्यों हम मंडलेश्वर के खूब चढ़ता ना माल पड़े, खाने पीना मिठाई फल फूल और भगत चले जाएंगे, हम नमनारायण करते रहेंगे, हमें दर्शन कराओ महाराज, हमें दर्शन कराओ, किसको ले जाए ये कर रहा वो कर रहा जब मतलब करवा रहे अंतर दिशा चला रहे, दक्षिणा पानी देंगे, इसलिए मतलब से वो सेवक बनना चाहते, ऐसे को नहीं देना वो सेवा नहीं। लेकिन ऐसे भी है जो बिल्कुल अनासक भाव से सेवा करना चाहते। हमने देखा ये जो अनंत चैतन्य है इतनी सेवा करता था मंडलेश्वर जी का, विद्यानंद जी का, और कभी उसने एक कौड़ी जेब में डाला नहीं, किसी का दिया हुआ भी नहीं। भगत जगत देते ना उसको भी मंडलेश्वर जी उसमें डाल करके सीधे जमा कर देते। 1986 तक उसके अकाउंट तक रहे। हम लोगों ने पीछे पड़ा, बुढ़ापे में क्या करेगा, जबरदस्ती खुलवाया, जो तेरे को भंडारे में दक्षिणा मिलता है ना उत्तर पर तुम अपना अधिकार मानो, बाकी नहीं। बाकी भगत जगत जो वहां देते हैं वो समझो ठीक है, तो महाराज जी वैसे दे रहे, तेरे वैसे तो नहीं दे रहे ना, महाराज जी का सेवा कर रहे इसलिए दे रहे हैं, वो सब वहां अकाउंट में डाल दो, लेकिन भंडारे का दक्षिणा का अलग करके उसको जमा कर, ऐसा बंदा। और कभी उसने वहां से एक फल अकेला कभी कुछ खाए नहीं, उसका स्वभाव ऐसे थी वहां से लाना, 10 महापुरुषों को बुलाना, सबको बांटना, कोई विद्यार्थी नहीं आ रहा है उस विद्यार्थी कमरे में पहुंचा देगा, यही तुम्हारा हिस्सा है महाराज जी का प्रसाद सुन रखा, ऐसी स्वभाव, कपड़ा हो कुछ भी हर चीज में हमने देखा। तो केवल सेवा करने की भावना और कोई स्वार्थ नहीं, कर्म में आ सकता क्या करे, और उसके बिना के रह नहीं सकता, कुछ तो खटखट करना है, वो हाथ पैर ऐसा है उसकी, वो कहे बिना वो बैठ ही नहीं सकता, और जो बैठो बोलो तुरंत सो जाए, 2 मिनट नहीं लगता। रुद्री पाठ करने को बोला हमने, जब रुद्री पाठ करते रहते जगह रहेगा, पाठ करते पुस्तक पूरी सो जाए, रुद्री पर ही गिर जाता है। हाँ वही जन चेतन नेपाली अभी भी मंडलेश्वर का सेवक है दोबारा। तो ऐसे लोगों को देखा है हमने जो कर्म आ सकते, उनको सेवा के रूप कर्म में आ सकती है, भक्ति में आ सकती नहीं है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है उनके लिए, तो ज्ञान तो पता ही नहीं चलता है, आता परमा से कोई लेन देन नहीं, शास्त्र सब काल अक्षर भैंस बराबर, लेकिन इतना कर्म आ सकता है, लेकिन विषय आसक्त नहीं है, पहला कंडीशन नहीं है उसके अंदर, उतना तो पहुंच चुका है। नैन्द्रियार्थेषु अनुसज्जते उतना है उसके अंदर, किंतु कर्मा सकता है। ऐसे तो कर्मयोग करना ही चाहिए। जब कर्मी भी आसक्ति खत्म हो गई तब समझो कोई योगारूढ़ का अधिकारी बन रहा है। इन एक साथ और कंडीशन है, आसक्ति द्वय रहित होने से काम चलेगा नहीं। सर्व संकल्प संन्यासी, सर्व सकल प्रकार के सकल विषय को संकल्प का ही संन्यास कर देगा जब, तब समझो वो योगारूढ़ हो गया, तदा योगारूढ़ उचित है, तब उस योगारूढ़ का सर्व का विशेषण भाष्कर कहेंगे। सर्व का मतलब यहां भी है कर्म, कर्म फल का भी संकल्प क्या भाष्य। यदा समाधीयमान चित्तो योगी, देखो भाष्कर बहुत सतर्क है, समाहित तो चित्तो योगी नहीं बोल रहे, समाधीयमान शान प्रत्यय कर रहे, समाधीयमान उसमें भी ची प्रत्यय कर दिया, जो अभी समाहित नहीं है समाहित करता हुआ व्यक्ति, अभूत काल में है ना, अभूत तद्भावी समाधीयमान चित्त, समाहित होता हुआ जो चित्त वाला योगी, उन्हें अभी समाहित हुआ नहीं है, समाहित होने की प्रयास में लगा हुआ है, वर्तमान में समाधान में लगा हुआ है, वर्तमान में शायद होता है शत्रुशान प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, वर्तमान की निरंतरता, ऐसा जो योगी ही यस्मात् इंद्रियार्थेश इंद्रिय इंद्रियाणाम अर्थ श्रद्धाले एष इंद्रियार्थेश कर्मसु च नित्य निमित्त काम प्रतिषिद्धेशु प्रयोजना भाव बुद्धिया नानुसज्जते अनुषंगं कर्तव्य बुद्धिम न करोति। इंद्रियों का अर्थ जो शब्दादि है उनमें इंद्रियार्थों में यह इसका अर्थ है, और कर्मसु च कर्मों में, कर्म भी कौन से लेना, नित्य नैमित्त काम्य प्रतिदिन चारों। पहले तो आदमी क्या करता है, प्रतिषिद्धों को त्यागता है तब वह काम्यों के अधिकारी होता है। प्रतिषिद्ध को त्यागे बिना अंत तक नित्रा शुद्ध नहीं होता, क्यों काम कर्म प्रवृत्त कहां से हो जाएगा। जिस व्यक्ति का वृत्ति प्रतिषिद्ध कर्म ही लगा हुआ है वो वेद को मानेगा कहां से, वेद वेद काम्य कर्म करेगा कैसे, कर नहीं सकता। इसे व्यक्ति पहले प्रचित कर्म को त्यागता है किसी भी कारणवश, तो वह किसी पुण्यवश मान लो, या तो वह प्रचित कर्म को त्याग दिया, अनेक जन प्रचित करते करते पाप का भराव बढ़ गया, तो किसी कारणवश वह धक्का खाते खाते कोई पुण्य कर्म कर दिया, उस पुण्य के से क्या होता है, कुछ जन्म वह वेद में आसक्त हो जाता है और काम कर्मों में आसक्त होता है, और उसमें भी धक्का खाया, स्वर्ग प्राप्त किया, चक्कर काटा चार बार स्वर्ग ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो सब संस्कार जगता है, कभी वासना जगती है, कहते क्या है बवाल है, बार बार जाओ आओ बेकार लफड़ा है ये, तो अंदर वो वासना की वजह से जब जग गई विवेक जग जाती है, वो काम को भी त्याग करके केवल नित्य निमित्तों को करता है। जब नित्य निमित्त को केवल करता है उसके अंतर शुद्धि होती है, तो वह योगा रुक्ष हो जाता है, अरुक्ष हो जाता है, फिर वह नित्य निमित्त काम चारों में से बिल्कुल किसी में भी प्रयोजन के अभाव के कारण से विषय न विषय के प्रापक उन कर्मों किसी में भी वह प्रयोजन के बुद्धि न रहने के कारण से वह उन सभी में नानुसज्जते का मतलब क्या, अनुसंगम कर्तव्य बुद्धिम न करती, कर्तव्य बुद्धि उसमें नहीं रह जाती है जब, तब समझो योगारूढ़ हो गया। सर्व संकल्प संन्यासी सर्वान संकल्पान यह मूत्रार्थ काम हेतून सनिष्ठीलम अस्सी सर्व संकल्प संन्यासी, सर्व संकल्प संन्यासी। कभी देखो सर्वान संकल्पान सकल संकल्पों को किन चीजों का संकल्प, यह अमूत्रार्थ काम हेतु, यह और अमूत्र विद्यमान विषय संबंधी कामनाओं का हेतुभूता वस्तुओं का कारणभूता जो संकल्प है उनको सनिष्ठम शीलम से उनको त्यागने का स्वभाव है जिसका, उसको कहते सर्व संकल्प संन्यास। सा पुरुषा योगारूढ़ प्राप्त योग तदा तस्मिन काले उच्चते, तब उस समय में उस व्यक्ति को कहा जाता है वह प्राप्त योग वाला है, वह योगारूढ़ है। सर्वसंकल्प संन्यासी वचरात् सर्व संकल्प संन्यासी है, सर्वशब्द विशेषण देर क्यों कहा दिया आपने? इस वचन से ज्ञापन होता है सर्वांश कामान सर्वाणि च कर्माणि सन्यासी करता है, सकल कामनाओं को और उन कामना संबंधी कर्मों को सबको त्यागना, ये इसका क्यों? क्योंकि संकल्प मूला ही सर्वे कामा, सारी कामनाएं संका जड़ क्या है? संकल्प ही है, नहीं तो आ रहा है जा रहा है वृत्तियां, उसे क्या मतलब है? एक हम बहुश्याम प्रजा ये सबसे पहला संकल्प किया, वह संकल्प ये सारा संसार बना, कामनाएं बन गई। सो अकामयत है ना, उसने कहा सो अकामयत, यह संकल्प ही कामना का कारण बन गया। और उत्तरोत्तर एक दूसरे के प्रति कार्य कांड हो जाएंगे, फिर कामना फिर संकल्प, संकल्प फिर कामना, ऐसे कर सकते। श्रुति स्मृतियां दे रहे, देखिए भाष्यकार, संकल्प मूल कामो वही यज्ञा संकल्प संभवा, मनुस्मृति द्वितीय अध्याय तीसरा श्लोक, संकल्प मूलक कामो वही वही निश्चिताम भवती, यह निश्चित है अवधारित है कि संकल्प है मूल मने कारण है जिसका, ऐसा है यह काम विषय भोग की इच्छा, यज्ञ संकल्प संभवा और यज्ञ ये संकल्प उत्पन्न होते हैं, यज्ञ संकल्प संकल्प से यज्ञ उत्पन्न हुआ और यज्ञ से विषय भोग प्राप्त हुआ, यज्ञ ही तो है ना स्वर्ग आदि को प्राप्त कराने वाला, संकल्प यज्ञ, यज्ञ से कामना पूरी हुई तो कामना और दृढ़ हो गया, अतः संकल्प मूल कर दिया कामना। काम जानामि ते मूलम संकल्पात्म जायसे नत्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि। महाभारत शांति पर्व मैंने बारवा पर्व 177वां अध्याय 25वां श्लोक 12:177-25, हे काम ते मूलम जानामि, अरे काम जो मुझे अनेक जन्मों से तंग किए हो मैं आज जान लिया हूं तुम्हारा मूल क्या है, क्या जाने हो भाई? काम ने यदि पूछेगा तुमने क्या जाना मेरे को है, मेरे मूल को तुमने क्या जाना, ताकि संकल्पात्म ही जायसे, तुम जो है संकल्प से उत्पन्न होते हो ये मुझे मालूम हो गया, तो मालूम हो तो क्या करोगे? अरे आज से मैं कभी संकल्प करूंगा ही नहीं, काम न संकल्प इश्यामी, इसलिए मैं आगे कभी भी भविष्य में न करूंगा न कराऊंगा, संकल्प इश्याम निजन प्रयोग कर रहे जान करके। मैं पंडित को भी कहूंगा है मेरा कर्मकांड करने वाला पंडित तू संकल्प नहीं पढ़ियो, बिना संकल्प कर्मकांड करो, न संकल्प करूंगा न कराऊंगा, ताकि काम का जड़ी खत्म हो जाए। संकल्प का जो खोलने का तरीका, जो वृत्ति अचानक वो आ जाता है उसको तो संकल्प नहीं कहते, उन्हें क्यों नहीं है? वृत्ति भी आ रही तो अंदर वासना से ही तो, जैसा आपने कह रहे थे हाँ। बता रहे थे जैसा नीलकंठ जाते समय ऊपर से चक्र देखे थे, तो वो तो मतलब संकल्प नहीं था, वो तो एक वृत्ति स्त्री मात्र नहीं, वो वृत्ति वासना वजह से उत्पन्न हुई थी, वो अज्ञान वजह तत्संबंधी संकल्प उस समय हो गया और वो हमें अज्ञात रहा है, वो तो संकल्प नहीं था ना, वो तो नहीं वृत्ति हो संकल्प ही, संकल्प ही क्या वृत्ति तो है ना, वृत्ति तो मन का स्वभाव इधर उधर की नहीं, वो वहां अंदर से कामना पूर्विका वृत्ति जो होती संकल्प को लेकर के ही हुई है, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो साकार नहीं होगा, मन की सारी वृत्ति कहां साकार हो रही है, मन की वही वृत्ति साकार होता है जो दृढ़ संकल्प से हुआ है, भले वो क्षण मात्र के लाए वो वृत्ति हो, लेकिन उसका जड़ जो है ना बहुत दृढ़ संकल्प रहा है, तभी वो क्षण भर के लाए वृत्ति भी झटती फलीभूत हो गया, और दूसरी वृत्तियां हैं बार बार आप करोगे तो भी फलीभूत नहीं हो रहा है, कि उसका जड़ बुद्ध संकल्प और उसकी जो वासना मजबूत नहीं है, निर्भर के वृत्ति का पीछे वृत्ति उत्पन्न हुआ है, वृत्ति का उत्पत्ति के पीछे संकल्प है, ये वृत्ति क्यों उत्पन्न हो गया? आगे कहेंगे भाष्यकार रुकिए, इनका पता चलेगा, ये वास्तव में पूरा संकल्प ही खत्म कर दोगे ना आदमी तो मर गया, तो मुर्दा है, खाना पीने के लिए भी नहीं उठ सकता, आंख खुलेंगे भी नहीं, हिलेगा भी नहीं, उसके भी संकल्प है, उठ रहा है, संकल्प हो रहा है अंदर से। ये माया का ऐसा खेल है, हर क्रियाकलाप, हर वृत्ति, हर अक्षर उच्चारण के पीछे भी संकल्प हो रहा है। लेकिन दर दर बोल रहे हैं तो प्रत्येक संकल्प पर कम बोल रहे हैं, हमें मालूम नहीं होता। इन बिना आपके संकल्प का एक भी अक्षर मुंह से निकल सकता, अपने आप निकल नहीं सकता। संकल्प किया आपने, मैं ये उच्चारण करूं, तो उच्चारण हुआ। लेकिन इतना अभ्यस्त है आदमी तो उसे लगता है धड़धड़ बोले जा रहा हूं, मेरा संकल्प कहीं जा रहा है नहीं, अंदर से संकल्प है। और संकल्प सात्विक है, राशि है, तामसिक, अलग बात है, लेकिन है जड़ में। इसे यत्किंचित जो कुछ भी वृत्ति होती है उस वृत्ति का पीछे संकल्प है। संकल्प के बिना वृत्ति प्रकट ही नहीं हो सकती, कहेंगे भाष्यकार। इसलिए यहां सर्व संकल्प का संन्यास को लेकर ना भाष्कर और जब कहेंगे तब समझाएंगे। देखिए ये श्लोकों के बाद बताएंगे। इसलिए मैं तुम्हारा कभी संकल्प न करूंगा न कराऊंगा, इसे क्या होगा कहना, न मैं न भविष्यसि, इससे जो है तो दोबारा मेरे अंदर नहीं हो सकती, अर्थात मेरा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इत्यादि स्मृत है। सर्व कर्म प्रत्याय से सर्व कर्म संन्यास सिद्ध भवति, और सर्व काम को प्रत्याग करने से सर्व कर्म का भी संन्यास सिद्ध हो जाएगा। ये कहा है प्रदंडक में, स यथा काम भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते इत्ते श्रुतिभ्या। प्रदंडक 4, 4, 5, स यथा काम भवति, जैसी कामना वाला होता है तत् क्रतुर्भवति, वैसे संकल्प वाला होता है, जैसा संकल्प वाला होता है तत् कर्म कुरुते, उसके अनुरूप कर्म कर डालता है। इत्याश्रुतिभ्यः और स्मृति मनुस्मृति में का यद्यद्य कुरुते कर्म तत्तद् कामस्य चेष्टितम्, दो चार मनुस्मृति, यद्यद्य कुरुते कर्म, जो जो कर्म यह जीव करता है तत्तद् कामस्य चेष्टितम्, वह सब कामना से प्रेरित होकर करता है, और कामना संकल्प से ही होती है। इस प्रकार से संकल्प सकल क्रियाकलाप होते हैं। इत्याश्रुतिभ्यश्च न्यायाच्च, और लौकिक न्याय भी इसी बात का समर्थन करती है। न्याय अच्छा नहीं, सर्व संकल्प संन्यास है कश्चित स्पंदितुम अपि शक्तः, आगे ना, यदि सर्व संकल्प संन्यास वास्तव में हो जाए कश्चित भी व्यक्ति स्पंदितुम अपि नहीं सकता, कंप भी नहीं सकता, हल्का सा कंपन भी नहीं हो सकता, स्पंदितुमपि न सकता। इसलिए सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक क्या कहा, शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, साफ कहते ना, बिना शक्ति से युक्त ये शिव जो चेतन है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल, वह कहां स्पंद होएगा। स्पंद के लिए शक्ति की जरूरत, शक्ति माया, उसमें ही संकल्प होता है तब क्रिया होती है। तो कहा संकल्प, शिव शक्तियायुक्त यदि भवितु, यदि शक्ति से युक्त न हो शिव तब तो स्पंदित की न सकती। यहां पर ला रहे हैं ये वास्तव में सर्व संकल्प का संन्यास होने का मतलब अविद्या का नाश हो जाना, अविद्या नहीं रह गई, माया नहीं रह गई। सर्व संकल्प का न्यास होने का मतलब क्या है, वास्तव में अविद्या खत्म, तब कोई भी व्यक्ति स्पंदितुम अपि नहीं सकता। इसलिए सर्व संकल्प संन्यास कर क्या लेना, तस्मात सर्व संकल्प संन्यास इति वचन सर्वान कामान सर्वान कर्माणि च त्याजयति भगवान। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारा भोजन खाने का संकल्प मत छोड़ो, शरीर को जिंदा रखना है या प्रार्थ कर शरीर को जिंदा रहना है तो इसको तुरंत जो है सर्व संकल्प को मिटाने करके मरने को नहीं देना है। आगे कहेंगे नावसादे, पांच श्लोक में आएगा ना, उदरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादित न पात, ये तर्क करेंगे, वह नहीं गिरने देना है, फिर तो दवाई खाने पड़ते, कब का शरीर खत्म होता, खाकर जिंदा रख रहे ना, श्रुति कहती, स्मृति कह रही है स्मृति मत छोड़ो, जब तक साधना हो सकती है, जब तक श्रवण मनन हो पा रहा है, जब तक अध्ययन अध्यापन चल सकता है शरीर से, तब तक इसको जिंदा, तब तक सर्व संकल्प संन्यास नहीं करना। रोटी खाने का संकल्प करेंगे, टाइम पे जाएंगे नहीं 10:30 बजे देख करके, संकल्प तो हो रहा है ना, भिक्षा का संकल्प है। इसलिए कहते हैं यहां इस वचन का अर्थ क्या है, सर्वान कामान सर्वान कर्माणि च त्याजिति, भगवान भगवान इन शब्दों के द्वारा इतने ही आपसे त्याग कराना चाह रहे हैं, केवल कामनाओं को और कामना के अनुरूप जो कर्म है उन कर्मों को त्यागने का है। जो शरीर स्थिति के अनुकूल जो कामना है, जो प्रार कर्माधीन हो भी, प्रार कर्माधीन जो शरीर की स्थिति जो कर्म है और तद अनुरूप जो उस कर्म के अनुकूल जो कामना और उस कामना के अनुरूप जो संकल्प है उसको त्याग नहीं करा रहे। केवल गति का कारण, गति माने स्वर्गादि में नरकादि में जो गति है, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग या अधो मार्ग, इन तीन मार्गों के कारण ही होता जो कामना और उसके जो अनुकूल कर्म है उनको त्याग कराना चाहते हैं। किससे? इस शब्द के द्वारा, सर्व संकल्प संन्यास ही इस शब्द। ये नहीं कि मोक्ष के लिए जो शास्त्र का अध्ययन अध्यापन रूप कर्म, भिक्षा रूप जो कर्म शरीर के लिए, इन कर्मों को त्याग नहीं कराना चाहते। अतः मुमुक्ष और जीवन मुक्त में होने वाली जो शास्त्र के अनुरूप संकल्प कामना और कर्म उनको त्याग नहीं कराना, किंतु ये उस योगारूढ़ या अवगा योगा जो अरुक्ष था उसको कह रहे तुम इनको त्याग करके योगारूढ़ हो जाओ। जब ये त्याग हो जाएगा तब समझना तुम योगारूढ़ हो गए। अर्थात क्या है, ये किसके लिए कहा जा रहा है? कर्मी को ना, कर्मी को कह रहे जो कर्मयोग में लगा है उसको कह रहे हैं तुम योगारूढ़ तब हो जाओगे जब सर्व का संकल्प संन्यास। इस मतलब अभी मुमुक्षु भी नहीं हुआ है, इसे कहां से आएगा कि भिक्षा का भी संकल्प त्याग दो, अध्ययन का भी संकल्प त्याग दो, ये तो बात नहीं आएगी ना। आत्यंतिक सर्व संकल्प संन्यास अर्थ यहां नहीं ले सकते, इसलिए भाष्यकार तरह विशेष रूप में कह दिया सर्व संकल्प संन्यास के तरह भाष्यकार भगवान कराना क्या करना चाहते, किन चीजों का त्याग करना चाहते, उन कामनाओं को और उन कर्मों को जो ध्यान योग में बाधित, जो गति का कारण है, जो गति का कारण है वही आपको विक्षेप बनाते हैं। गति माने उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग, अधो गति के योग्य जो कामना संकल्प काम और कर्म है वे विक्षेप के कारण है, ध्यान के प्रति बाधक है, उनको छुड़ाने की बात कही जा रही है। वो छुड़ा लेंगे भगवान, आप भगवान कहे पर आप उन चीजों छोड़ दोगे, उन संकल्प काम और कर्मों को त्याग दोगे जो ध्यान में बाधक है अर्थात गति के प्राप्ति के अनुकूल है, उन चीजों को त्याग करोगे तो ध्यान का बाधक वे का संकल्प काम कर्म छोड़ देने से ध्यान युक्त में आरूढ़ हो जाओगे। सिर्फ प्रकरण अनुसार है ना अर्थ का संकोच करना पड़ता है, ये भाष्यकार संकेत कर दिया। त्याजेति भगवान यदैव योगारूढ़, जब योगारूढ़ ऐसा हो जाता है तब तेना आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति, तब समझना कि वह अपनी इस मन को अपनी ही बुद्धि से वो इस संसार जाल से निकाल दिया, समझो संसार के सागर में डूबा हुआ इस मन को विवेकशाली बुद्धि, आत्मना से क्या लेना है हमें, यह बुद्धि को विवेकशाली बुद्धि कर सकती है ना, एक काम मन को जाल से निकाल सकती है, अथवा आत्मना से अंतकरण सामान्य को ले लेते हैं, आत्मा ने अपने आप को निकाल दिया ऐसा भी अर्थ करते हैं, तो जो भी अर्थ होगा आत्मना से हम लोग बुद्धि लेंगे और आत्मा से यहाँ पहले वाला आत्मना आत्मानम आत्मना बुद्धि आत्मानम मन को उद्धरेत अर्थ कर लेंगे। भाष्यकार करे आत्मा के न आत्मा आत्मना उद्धृतो भवती, तब यह आत्मा के द्वारा आत्म उद्धृत हो गया समझो, मैंने बुद्धि के द्वारा मन को संसार सागर से निकाल दिया गया समझो। कहां से उद्धृत किया, स्वयं समझा रहे संसाराद अनर्थवातात उद्धृतो भवती, तभी संसार जो अनर्थ समूह है उससे निकाल दिया गया है समझो। अतः इसीलिए उद्धरे दात्मनात्मानम् नातानम् अवसादये आत्मैव ह्यापरो बंधुर रात्रैव रिपुरात्मनः। उद्धरे दात्मना आत्मानम् भाषिकार यदि भी स्पष्ट बोलेंगे नहीं, आत्मना से बुद्धि लेना और पहला वाला आत्मशब्द से जो है दूसरा आत्मशब्द से मन को लेना ये नहीं कहेंगे। आत्मना बुद्धिया अग्रया बुद्धिया विवेकशाली बुद्धिया ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। आत्मा नाम का अर्थ में मन मन मनह ऐसा सीधे सीधे नहीं लिख रहे हैं, वो तो सीधा ऐसे लिखकर छोड़ दिया, उसका व्याख्या ही नहीं करते। लेकिन समझाने के लिए हम लोग समझाना पड़ता है, परंपरा से बताया जाता है आत्मा नाम ने विवेकशालिनी सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया जो कटोप प्रश्न को जोड़ करके कह दिया जाता है, जो विवेकशालिनी है अग्रया है सूक्ष्मा है, ऐसी बुद्धि से आत्मानम मने मनः उद्धरेत, इसको उठाओ अनर्थ व्रत पड़ा हुआ इसको यहां से निकालो उद्धार कर दो। नात्मानम अवसादेत, और अपनी बुद्धि को इतनी हमेशा सतर्क बनाए रखना सजग रखना कि यह मन को गिरने नहीं देना, मन को दोबारा गिरने नहीं देना, इतना सतर्क रहना है आपने। ये तो बार बार मन क्या है आदत पड़ी हुई है, नाली का कीड़े के समान है ये मन, बार बार निकालोगे फिर भी नाली में पहुंच जाएगा। ये होता है ना नाली का कीड़ा, नाली से निकाल दो उसको, धो दा दो, स्नान भी करा दो, साबुन भी लगाओ, छेंट भी लगा दो, तो फिर वहीं जाएगा, तो जी नहीं सकता बाहर। वैसे मन ने संसार को छोड़ दिया, अपने आप को समझता मैं जी नहीं सकता, फिर जी सकता है, लेकिन अपने आप को समझता वो नहीं जी सकता, फिर वही भागता है। इसे कहते हैं बास का बर भगवान, भाई संभल जाओ, एक बार तुम निकाल के चुप हो जाओ इसे काम चलेगा नहीं, ये बार बार गिरने वाला चीज है, इसे दोबारा इसको गिरने नहीं देना। आत्मानम न वसादे, क्यों? ये मन ऐसा खतरनाक चीज है, यह हमारा मित्र भी है यही हमारा शत्रु भी है। आते ही वही आत्मन बंधु हो, ये हमारे पहले वाला आत्मा मैंने मन, आत्मा मैंने जीव से, इस जीव का यह मन ही बंधु है, और आते ही वह मैंने मन एव रिपुरात्मना जीव का जो है वही शत्रु भी है। जीव का आत्मना जीवस्य आत्मय बंधु, मन एव अंतकरण एव बंधु आत्मय रिपुरात्मना मैंने जीव आत्मन मैंने जीवस्य आत्मय मैंने मन एव अथवा अंतकरण एव रिपु स्यात् शत्रु स्यात्। भाष्य अतः उद्धरे, इसलिए क्या करना है हमें उद्धरे, जो योगारूढ़ होगा जब वो योगारूढ़ होता है तब उसकी आत्मा जो मन है बुद्धि से संसार अनुराग से निकल जाती है, इसलिए आम साधक को अब निर्देश कर रहे भगवान, जिसने योगारूढ़ का मन इस संसार से निकल जाता है विवेक बुद्धि के द्वारा, इसीलिए हर आदमी को क्या करना चाहिए अपने मन को अपनी बुद्धि से नियंत्रण करके उससे निकाल देना चाहिए। अतः उद्धरेत संसार सागर निमग्नम आत्मना आत्मानम्, उद्धरे निकालो उठाओ इसको कहां से, संसार सागर निमग्नम आत्मानम्, संसार सागर डूबा हुआ इस मन को निकालो। अरे किससे निकालो, आत्मना भाषण को याद कर रहे हैं कुछ नहीं, मन को मन से कैसे निकालूंगा, मन से नहीं निकाल सकते ना मन को, इसलिए आत्मन बुद्धिया विवेकशाली बुद्धि के द्वारा, वह रूपक में भी तभी घटेगा ना, रूपक में क्या था मन लगाम था बुद्धि सारथी, सारथी तो लगाम को खींचेगा तो बुद्धि तो मन को खींचेगा, जो गिरा पड़ा है डूब रहा है उसको उठा के खींच के बाहर करेगा कौन कर सकता है, बुद्धि कर सकता है। इसलिए आत्मना उस कठोर प्रसिद्ध रूपक के अनुसार से भी आत्मांतरित्रम विधि में जो स्पष्टता है उसके आधार पर यहाँ पर समझना आत्मनिर्बुद्धिया आत्मन मन कैसा है निमग्नम, कहाँ डूबा है संसार सागर में, वहां से इसको निकालो। तथा उत् ऊर्धम हरित इति उद्धरित, उद्धरित का व्याख्या कर रहे हैं, तथा उस संसार सागर से उत् माने ऊर्धम ऊपर की ओर हरित इति उद्धरित, ऊपर उठाओ उसको, निकालो वहां से, माने उससे अलग कर दो, सांसारिक पदार्थों से इसको अलग कर दो। इसका और अलग करके क्या करो, इतने बैठे है नहीं तो बंदर है, इसको कुछ देना चाहिए ना खेलने को। कहते योगारूढ़ताम आपादे, इसको ध्यान में लगा दे, वहां से निकाल और ध्यान में लगा दे, योगारूढ़ता का आपादन कर दो, योगारूढ़ योगारूढ़ताम आपादे, योगारूढ़ता का आपादन कर देना कर दिया। इस विषय में कैसे करोगे वो भी मैं कठोर प्रश्न बता चुकी, यच्छे वांग मनसी प्राज्ञ अलिच्छे ज्ञान मात्र, क्रम से आपको जो है एक दूसरे को बाहर हटा हटा करके अंदर की ओर लाना है। और कोई कह सकता है भाई आप ऐसे आत्मा शब्द से कभी मन ले रहे हो, कभी आत्मा शब्द से जीवात्मा ले लेते हो, कभी आत्मा शब्द से बुद्धि ले रहे हो, क्या बात है? पूर्वार में कि आत्मना तृतीया से बुद्धि ले लिया, आत्मनम द्वितीयांत था, फिर एक आत्मनम आया द्वितीयांत, उन दोनों में अपना अर्थ ले लिया मन, और ये आत्मा प्रथमांत आया उसको भी मन ले लिया, फिर आत्मना जो षष्ठ्यंत है या पंचम्यंत है उनको आपने क्या कर दिया, जीव से ले लिया। एक ही शब्द का अनेकों एक ही श्लोक में फट अलग अलग अर्थ से ले रहे हो आप, इसमें कोश को लेना पड़ता है। कोश कहता है आत्मा शब्द का नहीं करता है, आत्मा चित्ते धृतौं यत्ने धिषणाया धिषणायाम कलेवरे परमात्र जीवे अर्के हुताशन समीरयो स्वभावे च इति हैमकोश। आत्मा चित्ते धृतौं यत्ने, आत्मा शब्द चित्त में प्रयोग होता है, धृति में यत्न में धिषणाया बुद्धि में कलेवरे शरीर के लिए भी आत्म शब्द प्रयोग हो जाता है, परमात्मा पर ब्रह्म के लिए भी आत्म शब्द है, जीव के लिए भी आत्म शब्द है, सूर्य के लिए अर्क के हुताशन मैंने अग्नि के लिए, समीर वायु के लिए भी है, स्वभावे च और स्वभाव में भी आत्म शब्द है। इतने अर्थों में आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा हेमकोश कह रहा है। इसीलिए हमें इस शब्द का जब प्रयोग होता है प्रकरण अनुसार चिंतन करना पड़ेगा, वहां आत्मा शब्द का अर्थ क्या लेना है, कहीं जीव लेना पड़ता है, कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं कुछ लेना पड़ता है। और लौकिक न्याय भी कहती, इसलिए वाचम यच्छ मनो यच्छ यच्छ प्राणिन्द्रियाणि च आत्मानम आत्मना यच्छ न भूय कल्प से अध्वन। इसी कठोर प्रश्न श्रुति के आधार पर अलौकिक न्याय है ये, वाणी को त्यागो, मन को त्यागो, प्राण और इंद्रियों को त्याग दो, आत्मना आत्मानम यच्छ अपनी बुद्धि से मन को भी त्याग दो, न भूय कल्प से अध्वन। दो बार आते में मार्ग ये जो मार्ग है तीन, इन तीन मार्गों के लिए तुम प्राप्त नहीं करो। वाचम यच्छ मनो यच्छ यच्छ प्राणिन्द्रियाणि च आत्मानम आत्मना यच्छ न भूय कल्पते अध्वनः। इन बातों को ध्यान रखकर भाष्यकार ये सारी बातें यहां कहते हुए जा रहे। देखिए तो करना क्या है, आत्मनात्मानम अवसादेत, इसलिए हमेशा सतर्क रहो और अपने इस मन को गिरने नहीं देना। अवसादित कर क्या, ना अधो नयेत नाधो गमयेत, इसको नीचे की ओर लेके मत जाओ, और जा रहा हो तो इसको जाने नहीं देना, तुम स्वयं इसको नीचे नहीं ले जाना। कल आप देखो न दो नयेत, नयेत निचंद्र ही प्रयोग किया, स्वयं तुम मत ले जाओ, अरे जा रहा है तो उसको जाने नहीं देना। न दो गमयेत, न नयेत न गमयेत, न ले जाओ न जाने दो, इसे इतनी नियंत्रण हमेशा मन को पकड़े रहना। आत्मैव ही मने यस्मात्, क्योंकि आत्मा एव, आत्मा ही क्या है, आत्मनो बंधो आत्मा ही आत्मा का बंधु है, नहीं अन्य कश्चित बंधु हो या संसार मुक्ते भवति। और कोई दूसरा आपका बंधु हो नहीं सकता है जो संसार का मुक्ति में कारण हो सके। अन्य कश्चित बंधु हो यह कश्चित अन्य बंधु हो संसार मुक्ते न भवति, संसार का मुक्ति के लिए साधन कारण नहीं हो सकता। जब भाई बंधु होते हैं, भाई बहन वगैरह वगैरह सारा लफड़ा सफड़ा, ये जो जंजाल है यह जंजाल आपको संसार से मुक्ति प्रदान करने के लिए साधन नहीं हो सकता। यह बंधु एक झूठा बंधु है जो हम लोग बंधु समझते हैं। ये तो बोल के बंधन के कारण है, बंधा ये भवति बंधु न तो मुक्त है। इसलिए कहते हैं अन्य कश्चित बंधु यह संसार मुक्ते न भवति, संसार की मुक्ति के लिए नहीं हो सकता। बंधु रूपिता मोक्षम प्रति प्रतिकूल एव स्नेहादि बंधन आयतनता स्पष्ट कर दिया। क्योंकि जो भाई बंधु है, भाई बहन माता पिता ये वो सब संसार जितना भी है, ये क्या है? ये मोक्ष के प्रति प्रतिकूल ही है। ये वकार का अर्थ है, ये वकार की व्याख्या आत्मैव क्यों कहा? आपका मन ही आपका असली बंधु है। अरे भाई बंधु ये सब भाई ये सब क्या है? कल वो नहीं, वो बंधु है नहीं, वो ढोंग है, झूठे लोग है, ठग्गू है, वो लोग वो ठगने के लिए बंधु बने हुए हैं। अनेक जनों के पाप की वजह से आप जुड़े हुए हैं, आपको खेल चले वापस संसार में, किसी का कोई कुछ नहीं होता वास्तव में, किसी का कोई कुछ भी नहीं होता, सब स्वार्थ में लगे हुए, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार नाच रहे। स्वार्थ लागी सब कर प्रीति, सुर नर मुनि सब का यही रीति, सब की एक ही रीति है, अपने स्वार्थ देखता है हर आदमी। और उसके लिए अन्य जितने भी संबंधित है सब का उपयोग करेगा, और उपयोग क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा वास्तव। सदुपयोग करे तो भला हो जाए, अधिकतर दुरुपयोग ही कर साधन के। इसलिए कहते वो बंधु जो होता है बाह्य वह वास्तव में मोक्षम प्रति प्रतिकूल है। वह क्यों मोक्ष के प्रति प्रतिकूल है? वह क्योंकि स्नेहादि बंधन आयतनत्वा, वह स्नेहारी बंधन का आयतन है, वो घर है। ये जो स्नेह है आदि, मोह है, ममत्व है, इन सब को वो जो बंधन के साधन है, जैसे स्नेहारी क्या है? बंधन का कारण है, इनका वो घर है। तस्माद उत्तम अवधारण है ना भाषण कर दिए, इसलिए युक्त है ये जो भगवान ने अवधारण किया एवकार के द्वारा, आत्मैव ही आत्मन बंधु रीति, आत्मा ही वास्तव में आत्मा का बंधु है, ये जो कहा गया है। आत्मैव रिपु शत्रु, आत्मा ही रिपु है शत्रु है। यहां भी एवकार इसलिए कि वास्तव में बाह्य शत्रु शत्रु नहीं होता। बाह्य शत्रु तो क्या करेगा? हमारा बिगाड़ेगा, ये भौतिक वस्तु में तो हानि करेगा, इसलिए शत्रु शत्रु नहीं है। लेकिन आपका मन असली शत्रु है जो आपके जन्म मरण के चक्र फंसा दे रहा है। कामनाओं को लेकर के आप अनेक जन्मों को प्रदान कर रहा है, जो असली शत्रु तो अपने भीतर है और हम बाहर के शत्रु को शत्रु मान रहे हैं। इसे कहते हैं यो अन्यो अपकारी बाह्य शत्रु सोपि आत्म प्रयुक्त एवा, वास्तव में वह जो दूसरा अपकार करने वाला समझ रहे हो, जो तुमसे भिन्न समझते हो, वह शत्रु वास्तव में शत्रु थोड़ी है, वह भी आत्म प्रयुक्त है, मन के कारण से शत्रु हो गया। देखो आप जब पैदा हुए तब आपको कोई शत्रु था? कोई नहीं था। किसी भी बच्चा का कोई शत्रु होता है आज भी दुनिया में? किसी का भी बच्चा हो कोई शत्रु नहीं होता, सभी प्यारी करेंगे उस बच्चे को। मुसीबत है तो किसी का ही बच्चा उठाए देंगे तुरंत, आप ही नहीं देखेंगे शूद्र का बच्चा है किसका बच्चा है, तुरंत बचाएंगे आप उसको। एक अवस्था है, उस अवस्था तक तो कोई शत्रु होता ही नहीं। जब मन खेल खेलना शुरू करता है ना, उसका अपना राग द्वेष देखने लगता है, वो भी माँ बाप भी डालते राग द्वेष, उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं खेलना, उसका समझ जा, अभी भी बताए हम नहीं जाएंगे उसके पास, होगा शत्रुभाव बन गया, दृश्य देखेगा उसको। एक ईसाई पादरी था, एक सर्वधर्म का मीटिंग बुलाया गया था दिल्ली में किसी विषय पर चर्चा कर रहे के लिए, तो हम भी बैठे थे। वो पादरी कह रहा था, कह रहा था कि स्वामी जी वास्तव में वेद ही सही है, उपनिषद ही सही है, ये बाइबल बकवास है। तो पादरी बोला, लेकिन मैं क्या करूं, जन्म से हमको बर्बाद कर दिया, दिमाग में घुसा दिया ईसु ईसु ईसु, क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्रिश्चियन, बाइबल पढ़ो। जब बड़ा हुआ अपनी बुद्धि आई, अकल आया, हम सोचे समझने लगे, फिर अन्य चीजों को पढ़ा, तब असली मालूम हो रहा है, एंड अब मैं हिंदू बन सकता हूं क्या? क्या आप मुझे हिंदू बना लेंगे? मेरे बच्चों को आप शादी कर लेंगे आपके बच्चे के साथ? समस्या ये है, अगर आप इतने बड़े हो चुके हैं, अब ढल चुके इस तरह से, अब वहां से अलग हो भी नहीं सकते। इसलिए कहते हम तो नित्य यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगले बार हमको ऐसे घर में पैदा ना करे जहां पहले से कचरा भर दे। केशव कोई हो, चाहे यीशु हो, चाहे वेद का कहा हुआ इंद्र हो, चाहे कोई और हो, शिव हो, विष्णु, कुछ भी हो, हम तो ईश्वर से कहते हैं, हम ईश्वर का नाम नहीं लेते, नाम लेना राग द्वेष हो जाता है, ये इसका है उसका है, है? जैसे आप में वो बोलता है, जैसे आप वैष्णव वैष्णव और शिव लड़ जाते हो विष्णु और विष्णु के चक्कर में, ये नाम को हटा हिंदी खत्म। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा अगला जन्म ऐसे घर में हो जहां पहले से कूड़ा करकट न डाला जाए, तुम अमुख हो, इसी में तुमको जीना है, इसी में तुमको शादी करना है, इसी में तुम्हें सारा जीना है। जब भी ये सारी बात तब खुली जब उनको ये पता चला कि ये माधु संप्रदाय से शंकर में हो गए और बिल्कुल अद्वैत वेदांत में निष्ठा रखते हैं, तब उसने सारा खोल के बोला, ये तो आपके बड़ा भाग्यशाली है, आप वहां से निकल गए। वहां से कैसे निकल गए आपको पूछ रहा था, कोई छोड़ता ही नहीं, अपनी संप्रदाय में बांध के रखते हैं लोग, तो निकले नहीं थे, वे बकरी निकल जाएगी तो गडेरिया परेशान हो जाए, वैसे परेशान होते हैं। और व्यक्ति भी क्या है, स्वयं अपने संप्रदाय को त्यागने की हिम्मत भी नहीं करता, कई लोग ऐसे होते हैं, हम कैसे छोड़ देंगे, माँ बाप क्या बोलेगा, गाँव क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, डर के मारे परेशान, चाहते भी छोड़ नहीं पाते। इसका मतलब क्या, अभी उनको ज्ञान में परिपक्व निष्ठा नहीं हुआ, इसलिए क्षुद्र भय उनको सताता है। मुख्य कारण यह कि हमारा मन में वो चीज अभी चिपका पड़ा है, मन से निकालना पड़ता है। इसलिए बाह्य शत्रु वास्तव में आत्म प्रवृत्ति है, अपने मन से प्रवृत्ति, पहले कोई शत्रु नहीं होता, धीरे धीरे हम अपने मन से शत्रु बना लेते हैं, दुर्व्यवहार कर देते, बोलते गलत, बोलते शब्द गलत बोलेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा, वो अगला चिढ़ जाएगा, हमारा शत्रु बन जाएगा। नहीं तो आज जो मित्र था वही बाद में शत्रु कैसे हो जाता है, अब पहले कोई शत्रु था आज मित्र हो गया, यहां से बिगड़ा तो उधर जोड़ लिया है करके, नहीं चमचागिरी करेगा ना वैसे, अब देख रही है दोस्त तो बिगड़ गई है, ये शत्रु हो गया है, अब कोई ना कोई तो मित्र बना लेना पड़ेगा, अब उसको पठाएगा धीरे धीरे से, जो शत्रु था उसको मित्र बना लेगा। ज्यादातर उस देखा जाता है जिससे मित्रता थी उससे जो शत्रु हो चुका है, उस मित्र का जो शत्रु होगा उससे मित्रता बनाएगा, वो आसानी से मित्रता बन सकती है, वो भी सोचे उसे टूट के आ गया ना, चलो इसे मित्र बना लो। अमित्र से मित्रोपि अमित्र एव, इसे चाणक्य नीति कहती है, अमित्र से मित्रोपि अमित्र एव, इसी प्रकार से मित्र से अमित्रोपि अमित्र एव, मित्र का जो अमित्र होता है शत्रु होता है वो भी आपका शत्रु ही है। जिस प्रकार से हमारे अमित्र का जो मित्र है वो मेरे लिए अमित्र होता है, या मित्र का मित्र है भले वो आपके लिए शत्रु, क्यों शत्रु का मित्र है ना वो, जो शत्रु का मित्र है वो आपका शत्रु है, मित्र का जो शत्रु है वो भी आपका शत्रु है, केवल मित्र का मित्र ही आपका मित्र होता है, ये चाणक्य नीति है। इसी अनुसार राजनीति उसने चलाया, सारा राजनीति उसने इसी आधार पर चलाया, देश में अखंडता लाने के लिए, वो देखता था कि कौन राज्य किससे मित्र हो रहा है, किसने शत्रु हो रहा है, किसका शत्रु कौन है, उसका मित्र है तो उस हमारा मित्र हो सकता है, उससे शांत कांड कर दो, फिर उसके साथ लड़ा दो, हम दोनों एक ताकत हो गया और उसको दबा देते थे, फिर वो शरणागत हो गया, उसको पटर उसके जितने मित्र थे वो सब हमारे हो गए कि नहीं हो गए, और फिर और जुट बढ़ गया। इस तरह से करते करते सारा देश को उसने इंजेक्ट कर, एक सिंपल नीति उसने अपना, सीधी सादी नीति है ये। दिमाग में स्फुरित हुआ ना उसके दिमाग में, और उस नीति को उसने इस्तेमाल कर। इसे हमें समझना है, ये मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। सब या तो प्रयुक्त वही थी युक्तम अवधारण आतुरात्म, इसीलिए आतुरात्म जो है अवधारण है वो भी उचित ही है, कि बाह्य शत्रु वास्तव में शत्रु नहीं होता, आपके मन के कारण से बाह्य शत्रु भी होता है, सब मन ही हमारा असली शत्रु है। इसे हमें समझना पड़ेगा कब शत्रु होता है कब मित्र होता है। जिस अवस्था में इसको मित्र माना जाएगा उसी अवस्था को सदा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिस अवस्था में इसको शत्रु कहा गया उस अवस्था से हमेशा बचना चाहिए। जो आगे वर्णन करेंगे कब यह मित्र होता है कब यह शत्रु होता है। आते हुए बंधु आत्मा ही रिपु, आपने इत्युक्तम आत्मा ही बंधु है आत्मा ही रिपु है, यह आपने जो कहा था। तथा किम लक्षण आत्मनो बंधु, किम लक्षण आत्मनो रिपु, कैसे लक्षण वाला आत्मा बंधु होता है, कैसे लक्षण वाला आत्मा रिपु होता है इत्युच्यते। उसको अगले श्लोक में बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना आजितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मा आत्मनः तस्य, इसलिए तस्य आत्मनः तस्य जीवस्य आत्मा मन मनः बंधो, बंधो आत्मा आत्मा मन मनः, आत्मनः मने बुद्धे है, तस्य मने जीवस्य, येन मने तृतीय, येन मने मनसा, आत्मैव आत्मना अजितः, येन आत्मना जिस मन के द्वारा आत्मा अजितः, आत्मा से लेना सकल कार्यकरण संघात, जिस मन के द्वारा कार्यकरण संघात पर आपने विजय प्राप्त कर लिया है, इस कार्य करण संघात पर आपने विजय प्राप्त कर लिया। प्रथमांत जो आत्मा है उसका अर्थ होता है कार्यकरण संघात। अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्व शत्रुवत्, इसलिए अनात्मनस्तो मैंने जो अजित आत्मा अजित मन वाला, या अनात्मना में जाते शब्द है मन, जिसका मन जिता हुआ नहीं है वही शत्रुत्व वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, शत्रु भाव में विद्यमान रहेगा, क्योंकि आत्मैव वह मन ही शत्रु के समान हो गया है। इसीलिए वह जो मन जिता हुआ नहीं है वह मन शत्रु शत्रु जैसे वर्तन करता है, शत्रु भाव के अनुसार वर्तन करता है, क्योंकि वह मन शत्रु के समान हो गया। इसलिए कई उपनिषदों में आया ना मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यहां भी दिया है नीचे टीकाओं में, बंधाय विषयासंगी मुक्ते निर्विषय मनः, मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष दोनों के प्रति कारण है। विषयासंगी हो जाए तो बंधन का कारण होता है, निर्विषय हो जाए या मन मुक्ति के लिए कारण होता है। मैत्रेयी उपनिषद 4:11, ब्रह्मबिंदु उपनिषद दूसरा मंत्र, विष्णु पुराण में भी है 6:7-28, भागवत में भी आता है 3:5-19 में, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् मित्रो न सस्यात् नमोचेत्य समुपेत मृत्युम्। कहते हो गुरु गुरु नहीं है, न गुरु सस्यात् वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह मित्र मित्र नहीं है, जो समपेत मृत्युम यह नमोच है, या विद्या भी मृत्यु जिसको प्राप्त है उससे जो मुक्त ना करे ऐसा स्वजन स्वजन नहीं, ऐसा मित्र मित्र नहीं, ऐसा गुरु गुरु नहीं है कह दिया। अर्थात असली मित्र वह है जो आपको ज्ञान की ओर ले जाए, असली स्वजन असली धर्मपत्नी या धर्मपति वह है जो ज्ञान की ओर ले जाए, असली गुरु वह है जो ज्ञान की ओर ले जाए और आप अविद्या में मृत्यु से मुक्त कर दे। साफ भागवत वितरिक मुख से कह रहा है, वितरिक मुख से, गुरु न सस्या, स गुरु न स्या, गुरु न सस्या, स्वजरो न सस्या, मित्रो न सस्या, नमोचेत्य समुपेत मृत्यु, साफ कहता है। 3:5:19 भागवत। इसीलिए फिर क्या करना चाहिए, उपनिषद में क्या कहा, ये तीर उपाय यतते यस्तु विद्वान तस्यैवात्मा विशदे ब्रह्मधाम। जो व्यक्ति श्रुति में कहे उपायों के द्वारा यत्न करता है उसी का मन ब्रह्म रूपी धाम में प्रवेश कर जाता है। श्रुति में कई उपायों को अपनाना पड़ेगा, उपनिषदों में कई उपायों का अपनाओ, तब जब इन उपायों के द्वारा आपका मन ब्रह्म रूपी धाम में प्रवेश कर जाता है, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकता। भाष्यकार कहते हैं